I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Taka balladka na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 4:00. Czas na piosenkę dnia. Lewo, lewo i śliwka w naszej piosence dnia. Ponownie w porannym zapraszamy do trójki po 8.30. Tymczasem na budziku 9 po 4. Od soboty do pierwszego jeszcze 3 tygodnie. Z głodu rękę wbijam w ścianę, drugą trzymam spodnie. Jeden tylko sen, mała kromka chleba, bo przewracam się. Bieda, bieda, bieda. Minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To jak zwykle teraz czas dla budzikowych przodowników korespondencyjnych. 71335 2273 budzik@polskieradio.pl. Piątkowe trzy szybkie ciach ciach. Pozamiatane. Po wszystkiemu. Piątkowe, trzy szybkie, wyjątkowo szybkie. Dziś mailowo dla pani Iwony z Nysy. No i doczekaliśmy się kolejny raz najpiękniejszego dnia tygodnia. Za oknem plus 11, sucho nie wieje, na niebie mnóstwo gwiazd. No i zapowiada się kolejny piękny dzień. Życzę wszystkim wspaniałego weekendu. To pani Iwona z Nysy. Pierwszy sygnał mailowy. Podpisujemy się pod tym. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry. No, no. Za oknem na zewnątrz teraz 19 stopni prognozowana na dziś. To 29 w cieniu temperatura. Nie lubię. Pozdrawiam, miłego weekendu i urwało informację. Podpisano M, ale przynajmniej tak się zaczyna. Gorąco pozdrawiamy. To tylko fragment pierwszego listu SMS-owego. No i jeszcze pierwszy sygnał telefoniczny. Pan Mariusz z Beskidu Niskiego, nie tylko po drugiej stronie radioodbiornika, ale także w internetach buszuje, nasłuchuje i jest obecny. I podsyła także informację, że te piaski z nad Sahary, także na południe, południowy wschód, już powoli, powoli docierają. No i tak ma być jeszcze w prognozie pogody, o tym więcej. Pan Mariusz jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. 18 minut po godzinie czwartej. No i oby to był lekki dzień, piękny weekend i piękny nadchodzący tydzień. Przynajmniej dla tych, którzy będą siedzieć w robocie. Gdzie tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat i gdzie są ślady dziecięcych stóp? Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się, już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dookoła świat musisz go gonić, zrównać z nim krok. Nie możesz już patrzeć w tył, bo przed tobą jasne dni, za sobą zostaw cienie i mrok. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie czwartej. Witamy Państwa. Nowy dzień przed nami. Dziś imieniny Klaudiusza, Marzeny, Marceliny, Marii i Ryszarda. Słońce obudzi się już za niecałą godzinę. Tak, tak, już za chwilę. Zajdzie przed 20. Dzień potrwa nieco ponad 14,5 godziny. Połówka księżyca na niebie, słońce w oczekiwaniu, a w kalendarzu piątek, 26 kwietnia. Dzień dobry Państwu.

Płomyk, autorką m.in. powieści Dziewczyna i chłopak, czyli Heca na 14 fajerek, Ucho od śledzia czy Za minutę pierwsza miłość. Hanna Żogowska zmarła w 1995 roku. Trzy razy daty na teraz, a ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę. Pad od pogody z najświeższą prognozą to już za 3 minuty. Do tego czasu The Black Keys. Sporo trąbków i było słychać także odgłosy słonia. A nie wiem, może tylko ja to słyszałem. Może nie, może nie. 4.30, pan synaptyk o tym, że na krańcach zachodnich kraju zaznacza się wpływ pofalowanego frontu chłodnego. Z południa i południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Polska pod wpływem niżu z nad Niemiec, który w ciągu dnia przemieści się nad zachodnią Polskę. Dziś słonecznie i bardzo ciepło. Po południu na krańcach zachodnich i wschodnich miejscami zachmurzy się i przelotnie popada deszcz, możliwe burze. A wiatr południowy, słaby i umiarkowany na południowym wschodzie oraz w czasie burz porywisty w rejonach podgórskich oraz w Małopolsce do 60, a w Bieszczadach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe strażackie. No jak strażackie, to wiemy ile. Temperatura. No właśnie, to nas chyba najbardziej interesuje. Ciepło, ciepło, coraz cieplej, a jutro zdecydowanie chłodniej. W dzień od 24 stopni. Tyle będzie nad samym morzem. Na wschodzie do 25-26 stopni, w centralnej części kraju 27. Podobnie na południu, a na krańcach zachodnich, im bardziej na południowy zachód, tym cieplej. Tam do 28, lokalnie do 29 stopni. Dziś najcieplej na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Śląsku Opolskim. Przydałoby się, żeby popadało. No i jutro zdecydowanie chłodniej, więcej opadów, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz wracamy do tematu muzyki i naszego cyklu 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory, wspólny mianownik. Im bliżej końca tygodnia, tym to zadanie łatwiejsze. 7-1-3-3-5, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 3 na raz, część pierwsza.

od poniedziałku zacząć pisać nowe życie. Tym, czego nie wiem, cieszyć wzrok. I listu życzeń znowu wyznać ci coś w skrycie. W czwartek zapomnieć wszystko. Na raz. Roll the window down, let the wind blow in. Turn the volume up, let the rhythm kick in. The week is out, is done. I've worked so damn hard, like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Pick me up, gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up, oh, the faces lighting up. Now the fires are light, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. Come on, come on. On the weekend we just dance. All we need is rhythm. I don't need no reason. Stop me if I'm making sense. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend, we just. On the weekend, we can dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. Prościusieńkie, tak właśnie, prościusieńkie, to było do przewidzenia, że dziś takie właśnie zadanie. No mówiłem, że będzie łatwo, no mówiłem, choć po pierwszej nutce posypały się sygnały o tym, że Bieszczady, no właśnie, to te maliny. No nie, w tym roku weekend majowy i Bieszczady nie dla redaktorka. Z pewnością chodzi o weekend, o weekendowy odpoczynek. No właśnie, piątek, piąteczek, piątunio też od pana Tomka z Giszowca. Tak właśnie, przybijamy piątkę w tenże właśnie piątek. No i to dziś w naszym cyklu trzy na raz. Choć to piątek z takim akcentem weekendowej majówki. Po prostu wyjedź w Bieszczady, to Wojciech Młynarski, Warius Max i Kasia Stankiewicz, utwór zatytułowany Piątek i przed chwilą Charlie Winston, utwór zapowiadający The Weekend. Bardzo pięknie dziękuję. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek się wszystko dobrze ułoży, także w majówkę w przyszłym tygodniu polecamy się. Na budziku godzina 4:44, sekund 44. Za 2 minuty. Tak mniej więcej. Rebeka i Fale. A na budziku za 13:05. Sygnał od państwa, od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. No i już weekend, tak napisane. Upragnione rybki cały tydzień. No i z samego rana 38 na Kociołku, ale będzie więcej. To pod blachą falistą na hali, na fali. Od pana Leszka już w robocie. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł kłania się nisko. Informuje, że 2 × 6 = 12 dziś w Dzierżoniowie. Takie proste rachunki. Warto przypomnieć, że to już tylko kilka godzin zostało, by oddać swoje głosy na Polski Top Wszechczasów. Panie Pawle, bardzo pięknie dziękujemy. No tak nienachalnie między wierszami od czasu do czasu wspominałem, prezentując te może i starsze, może i rzadziej prezentowane utwory, które być może gdzieś wysoko na polskim topie wszechczasów. Oczywiście polecamy, najłatwiej z naszych stron internetowych. Łambinowice na słuchu, 7 × 2 = 14. Miał być wolny piątek, no i co? No i do pracy. Pan Sławek też. 14 w Łambinowicach. Gorący początek weekendu. 2 × 6? Dobrze, za dokładnie. Pani Ela to pola daje 12. Melduje się sprzed lustra podczas malunku. No i w końcu wyczekiwany tenże ukochany dzień tygodnia. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały, nie tylko mailowe, także smsowe, o tym, że już dziś i odliczania czas do początku majówkowego weekendu. Za 12 piąta. Za chwilę zagranica. RBWL także przebojowo na 8 minut przed godziną 5. Sygnały od państwa zagraniczne, między innymi od pana Wojtka z Manchesteru. Oj, tam jak się okazuje City do tyłu, ale noc do przodu, noc na zmiana i meldunek krótki o obecności. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pani Magdy, północna Norwegia też na nasłuchu. Tamże słońce. Będzie. Tamże śnieg. Jeszcze jest. A u nas gorąco i takie gorące pozdrowienia od pani Magdy. Bardzo pięknie dziękujemy. Z Wysp Brytyjskich pan Piotrek z Harrogate'u daje 5 stopni w ciągu dnia. Ta temperatura podskoczy aż do 14 stopni. Czyli tyle, ile w tym momencie w kraju nad Wisłą. Ech, z pozdrowieniami od królowej, od pana Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy. Od naszych zachodnich sąsiadów, także ukłon od pana Pawła z Zakółka. A gdyby były jakiekolwiek informacje pozostałe, pogodowe czy drogowe, polecamy się. Ważna informacja z drogi numer 94, już bez utrudnień po wypadku na odcinku Rzeszów-Przeworsk. Prosimy państwa o szczególną ostrożność na S7 na odcinku Ostróda-Olsztynek w miejscowości Rychnowo. Po wypadku udrożniono na razie jeden pas w kierunku Gdańska. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. S7 Ostróda-Olsztynek. Uważajmy szczególnie w kierunku Gdańska. Pan Jacek z Krakowa dopytowywuje się, skąd to za dokładnie, bo coś mi świta, ale nie kojarzę. No panie Jacku, przypomnienie dla wszystkich. 2 razy 2. 4. Za dokładnie. No pan spyta jeszcze raz. 2 razy 2. Dobrze. No, Franczewski. No. Co to daj syczy? A teraz? Przestało? A widzi pan? No you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me I turned against the wind. When my eyes started to burn and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try.